10% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok, bo teraz przy zakupie 49-calowego telewizora 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung za 1999 zł zyskasz aż 240 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 czerwca, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Woda wraca do kranów w Skierniewicach, ale mieszkańców czekają poważne ograniczenia. Historyk Andrzej Nowak, laureatem nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kilkadziesiąt tysięcy osób protestuje na ulicach Hongkongu. Mieszkańcy Skierniewic mają już wodę, ale będą pewne ograniczenia. Tak postanowił sztab kryzysowy, który obraduje od rana. Skierniewiczanie będą mieli dostęp do wody każdego dnia, prawdopodobnie od 4 do 23. Prezydent miasta Krzysztof Jażdżyk tłumaczy, że problemy związane są ze znacznym zwiększeniem poboru wody. Podjęliśmy działania, które mają na celu przeciwdziałanie takiej sytuacji. Za kilka dni został zamknięty basen w Skierniewicach, bo to też jest bardzo duży pobór wody. Również tutaj niektóre zakłady będziemy w tej chwili rozmawiali, żeby jeżeli mają swoje też możliwości swojej wody na terenie, żeby mogli z niej korzystać. W różnych punktach miasta ustawione są beczkowozy, mówi prezes spółki Wodkan Jacek Pełka. Przyjmujemy zgłoszenia, gdzie mamy dostarczyć wodę, jest to koordynowane. Obecnie dwie spółki już rozwożą tą wodę, starają się reagować na każde zgłoszenie. Od kilku dni mieszkańcy Skierniewic nie mogli się umyć, wykąpać czy ugotować obiadu. W kranach było albo sucho, albo ciśnienie było minimalne, mówi Polskiemu Radiu pani Monika Borkowska. W moim kranie w tej chwili woda kapie, natomiast wczoraj wieczorem nie było jej praktycznie w ogóle. Godzinę próbowałam napuścić wodę do wanny. Natomiast najgorszy problem jest w tym, że nie ma beczkowozów, nie ma tak naprawdę spójnej informacji, ile ta sytuacja może jeszcze potrwać. Dzisiaj zadzwoniliśmy do Wodkanu z prośbą o dowiezienie nam jakichś tutaj zapasów wody, bo mieszkamy na takim bocznym osiedlu i przyjechał pan z 5-litrowym baniakiem. Władze Skierniewic postanowiły też zakręcić dopływ wody do ogródków działkowych. Ograniczono też o 20% dostawy do sąsiednich miejscowości. Andrzej Nowak, laureatem nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nagroda jest wręczana co roku podczas Kongresu Polska Wielki Projekt za zasługi na polu kultury i sztuki. Profesor Nowak został wyróżniony m.in. za swoje książki historyczne, które w ocenie kapituły nagrody mają walor wybitnych dzieł literackich i pokazują Polakom najgłębsze korzenie historii. Andrzej Nowak jest sowietologiem i publicystą. Napisał m.in. obszerne Dzieje Polski, biografię Jana Pawła II czy książkę Niepodległa, jak Polacy odzyskali ojczyznę. Nagrodę wręczył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Według byłego premiera Andrzej Nowak zasłużył na wyróżnienie zarówno ze względu na twórczość, jak i na postawę. Dzisiaj nagrodziliśmy jednego z najwybitniejszych intelektualistów współczesnej Polski. Sam Andrzej Nowak mówił, że w jego opinii historia się nie powtarza. A bardziej prawdziwe, jego zdaniem, jest twierdzenie, wszystko będzie inaczej. W błędzie jest ten, który uważa, że można przewidzieć przyszłość na podstawie historii, dodał Andrzej Nowak. Historia nas wciąż zaskakuje, ale czy to znaczy, że nie powinniśmy jej próbować poznać, że nie powinniśmy w niej odnaleźć swojego zakorzenienia? Nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego jest wręczana na Kongresie Polska Wielki Projekt od 2011 roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Masowe protesty w Hongkongu. Na ulice byłej brytyjskiej kolonii wyszło kilkadziesiąt tysięcy osób, które protestują przeciwko planom wprowadzenia nowego prawa o ekstradycji. Na jego mocy osoby podejrzane pochodzące z Hongkongu mogłyby być sądzone w kontynentalnych Chinach. To największa tego typu manifestacja w Hongkongu od 15 lat. Hongkońska opozycja sprzeciwia się planom uproszczenia prawa ekstradycyjnego. Nowe zapisy mają ułatwić ekstradycję obywateli Hongkongu podejrzewanych o popełnienie przestępstwa do kontynentalnych Chin. Przeciwnicy wprowadzania takich regulacji zwracają uwagę na nietransparentny ich zdaniem system sądowniczy w Chinach, a także chiński aparat represji. Hongkońska opozycja uważa, że nowe zapisy mogą być wykorzystywane także do uciszania działaczy społecznych. Władze Hongkongu bronią nowych zapisów, na mocy których ekstradycji podlegać mają tylko osoby zagrożone karą powyżej 7 lat więzienia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Po 9 latach przerwy pociąg pasażerski z Lubina przez Legnicę do Wrocławia wyruszył zgodnie z nowym letnim rozkładem. Wyjechał z Lubina o 6.21, do stacji docelowej dojechało o godzinie 7.35. W inauguracyjnej podróży wzięło udział około 45 pasażerów.

Wyciszenie to pewnie byłoby bliżej, może najbliżej, zwłaszcza jak weźmie się pod uwagę nie tylko to jedno znaczenie słowa cisza, to brak hałasu, tylko też jeszcze to inne, czy te inne znaczenia. No właśnie, ale ze słowami pewnie jest trudniej. Łatwiej jest z muzyką, no to wiemy, taką muzykę też dzisiaj przyniosłem ze sobą i chcę się z Państwem nią podzielić, ale też co to jest wytchnienie? No wiemy, jak to poczujemy, prawda? I pewnie łatwiej jest coś opowiedzieć o tym, niż po prostu definiować. No to może podarujmy sobie dzisiaj trochę wytchnienia. Wytchnienie. No, było, jest, prawda? Słyszeliśmy. My też czujemy. Jak to jest, to czujemy. Pewnie słowa są, mają tutaj problem. Ale jednak można coś powiedzieć. Pani Grażyna, może zacznijmy od takiego listu krótkiego. No, w tej muzyce było też natchnienie, prawda? To jest jasne, ale tak. Tchnienie, magiczne boskie słowo. I dalej wytchnienie, to jest bardziej ludzkie. Kojarzy mi się z chwilą jedyną w swoim rodzaju. Mamy dziś piękną, słoneczną niedzielę i po godzinnym wędrowaniu w pełnym słońcu cień daje wytchnienie, łyk wody, przelotna, miła myśl. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby państwo chcieli napisać. No to posłuchajmy może, co to jest wytchnienie. Wojciech Eichelberger, rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. No, wytchnienie jest właśnie wszystkim, czego potrzebujemy, prawdę mówiąc, bo to, żeby psychologicznie się odnaleźć, a także duchowo się odnaleźć. Jak to mówią w Nepalu, jeśli człowiek się zatrzyma, to go dusza dogoni. Czyli, że poczujemy mocniej siebie, poczujemy mocniej swoje głębokie potrzeby, pragnienia i emocje. To jest właśnie efekt zatrzymania się. Tylko oczywiście to nie polega tylko na tym, żeby zatrzymać się w sensie fizycznym, w jakimś ruchu, ale żeby zatrzymać umysł. Umysł, który ciągle gdzieś pędzi, ciągle coś przerabia, ciągle coś planuje, porównuje i tak dalej. I wtedy dopiero może nas ta dusza dogonić, jak to się mówi. Skupienie, obecność, bycie w realnym, zmysłowym i mentalnym kontakcie z tym, co w tej chwili nas otacza, z tym, co w tej chwili się dzieje. To właściwie z jednej strony jest technicznie bardzo proste, ale jeśli nasz umysł przywykł do tego, że jest nieustannie czymś zajęty, ciągle czymś stymulowany, to wcale to nie będzie takie łatwe. I tu trzeba stosować różne techniki znane już w naszej kulturze, kulturze świata, które się nazywają kontemplacją albo celebrowaniem, medytacją i to ćwiczyć, tak? Czyli skupienie. I to nie musi być jakieś szczególnie piękne miejsce, ani jakaś świątynia czy przyroda wspaniała. Właściwie może się wydarzyć wszędzie, jeśli podejmiemy taką wewnętrzną decyzję. Tylko trzeba naprawdę się skupić na tym, co się dzieje. Gdy pracuję z ludźmi nad taką właśnie kompetencją bycia obecnym w swoim życiu, to proponuję im taką piosenkę właściwie. Tekst jest bardzo prosty, on wyjaśni, o co chodzi. Jestem tutaj, nigdzie się nie spieszę i to, co teraz robię, czy to, czego teraz doświadczam, jest najważniejsze. Jeśli potrafimy sprostać takiemu postulatowi, to wtedy dusza nas dogoni, choć uprzedzam, że jeśli dusza nas od dawna nie zdołała dogonić, to ma nam czasami nieprzyjemne rzeczy do powiedzenia. I to jest głównym motywem, dla którego większość ludzi się strasznie spieszy i pędzi do przodu. Gdzieś intuicyjnie przeczuwamy, że jeśli nas dusza dogoni, to się może okazać, że od wielu lat kroczymy drogą, którą wcale nie chcemy kroczyć. No ciekawe, chociaż na końcu było ostrzeżenie. Ale ta następna wypowiedź, którą przygotowaliśmy dzisiaj, no troszkę nas poprowadzi jednak jeszcze, no zresztą posłuchajmy za chwilę, ale też jestem ciekaw, co państwo powiedzą, czy napiszą dariusz.bugalski@polskieradio.pl, no i 7 trójek. A teraz posłuchajmy Bacha, tak się rozpoczyna ten wspaniały cykl. Ewa Pobłocka gra. tu jest i natchnienie, i wytchnienie, prawda? I też może i tchnienie nawet. Nawiązując do tych słów, które wypowiedział Wojciech Eichelberger, cytując to nepalskie powiedzenie o duszy, która nas dogoni wtedy, jak się zatrzymamy, no i tam jest taka niepewność, nawet ostrzeżenie może, no dobrze, co nam wtedy powie. No, ciekawe, ja poznałem kiedyś takiego pana, który się nazywa John Love, nomen omen, i on wtedy był, nie wiem, co z nim teraz jest, a on był kapelanem Knicksów nowojorskich, czyli tej drużyny koszykówki znakomitej. I tam jest, zresztą w ogóle w NBA jest sporo takich bardzo wierzących zawodników. No i ci Knicksi poprosili o taką opiekę duchową, John Love się podjął, ale były problemy. Problemy były takie, że właściciele klubu, zarząd obawiał się, że ci zawodnicy, jak zostaną tak bardzo, tak się podewangelizują, no to przestaną dobrze grać, nie będą agresywni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Akurat wtedy doszli do finału NBA, nie wiem, co tam z nimi teraz jest też, trochę już mnie się interesuje koszykówką. No i jakoś jednak doszli, prawda? Czyli obawa, że się rozbroją, że to będzie, że to ich osłabi, że to wytchnienie to jest takie jakieś, no nie wiem, coś takiego niedobrego. No ale może posłuchajmy teraz, co powie o tym ksiądz Stanisław Radoń. On się zajmuje badaniami nad mindfulness. Kiedyś był gościem Klubu Trójki, no, napisał na ten temat dwie książki. Zresztą posłuchajmy, co powie Agnieszka Furtak-Bilnik, z nim rozmawiała. Badania nad uważnością ludźmi systematycznie medytującymi pokazują, że głównym problemem są nasze myśli negatywne, z którymi człowiek nie może sobie poradzić. Neurolodzy to nazywają funkcjonowaniem w trybie zombie. Wszyscy praktycznie ludzie próbują blokować te myśli albo też je przemieniać. To jest zupełnie nieskuteczne. Według mnie najbardziej optymalnym środkiem na uzyskanie wytchnienia, najbardziej potwierdzonym empirycznie, jest mindfulness. Mindfulness proponuje trochę taką metodę, która uwrażliwia człowieka jeszcze bardziej, ale go odparnia. Jest takie fajne badanie Goldina i Grossa z 2010 roku, którym badano ludzi przed treningiem uważności i po. Zadanie polegało na tym, że puszczano obrazy bardzo przykre do 100 milisekund, że człowiek nie widzi, ale system limbiczny w mózgu odpowiadający za emocje widzi. I przed tymi treningami okazuje się, że ci ludzie praktycznie nie zauważali tych emocji, tych bodźców, natomiast po 9-10 sekundach coś się działo, człowiek przerażające jakieś odczucia miał. Natomiast po tym treningu okazało się, że więcej zauważali podprogowych bodźców, ale po 9-10 sekundach się uspokajał. Czyli ta metoda proponowana przez mindfulness jest taka, że nie uciekamy od tych negatywnych emocji, od bólu, od smutku, ale dzięki temu stajemy się z jednej strony bardziej wrażliwi, nie tępi, tylko bardziej wrażliwi i równocześnie odporni. Człowiek jest w stanie stabilnie, profesjonalnie działać w sytuacji zagrożenia własnego życia, zagrożenia życia innych ludzi. Ja rozumiem wytchnienie w ten sposób, że nie jest to takie wytchnienie, że jestem obojętny, wyluzowany, przysypiający, nic nie zauważający. Mindfulness pokazuje właśnie, że wytchnienie polega na tym, że jestem bardziej wrażliwy, bardziej empatyczny, ale równocześnie odporny psychicznie i mogę zaradzić tym problemom swoim czy innych ludzi. No ciekawe, prawda? Że, no czy pewnie więcej można powiedzieć, że wytchnienie to jest skupienie na tym, co teraz. Że to jest rodzaj daru, ale też można sobie podarować to skupienie ćwicząc, prawda? Są techniki, no pewnie wielu z nas to stosuje. No ale też ciekawe, że jednocześnie, paradoksalnie, uwrażliwia i wzmacnia. No tak, z tych słów wynika w każdym razie. Jestem ciekaw, co Państwo mają do powiedzenia, jakie Państwo mają doświadczenia na ten temat. I zapraszam. Wszystko, co najważniejsze. Pan Adrian, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam serdecznie, panie Dariuszu. Bardzo mi miło. Tutaj dzwonię z gór, o. Ze Szyrką. Świetnie, zazdroszczę. Uwielbiam pana audycję. Bardzo pan miły, dziękuję. Pragnę pozdrowić całą redakcję i wszystkich słuchaczy. Uh-huh. Najcudowniejszego radia z Myśliwieckiej 3-5. Dzięki. Jeśli chodzi właśnie o to wyciszenie, tutaj słuchacz i wcześniej bardzo cudownie to ujmował, nie, że właśnie trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby nas dusza dogoniła. No jak to, bardzo, jak to pan robi? Wie pan co? Dzięki wierze, miłości i pasji z tego, co robię. Aha. Myślę, że to w życiu jest bardzo ważne, żeby nie wszyscy mają to szczęście. Jeżeli coś robimy na siłę i wstajemy rano i już myślimy o tym, że coś musimy robić na siłę, tak, to wtedy, kurczę, dużo nas nie dogoni. Ale jeżeli wstajemy rano jak młody bóg i aż się rwiemy do pracy, bo kochamy to, co robimy i robimy to z pasją, z miłością, to bardzo to pomaga. I tak, no, tu mówili o metodach, kontemplacja, pewna medytacja do tego, ale to jest okresowe, nie? I później znowu wpadamy w rytm codzienności i... No ale, jak ćwiczymy, to może nam się uda nie wpadać albo wypadać od czasu do czasu z tego rytmu. W momencie już będę. Tak, klient akurat. A no właśnie, czyli jednak. Życie i potoczność się dobija uwagi. Tak, no byłem zaskoczony, że się zadzwoniłem. W każdym razie myślę, że to jest bardzo, że to jest najważniejsze, nasza codzienność. I żebyśmy robili to, co robimy z pasją, z miłością. Gdzieś tam w każdym listku, w każdej chwili, kiedy patrzymy, wstaje słońce, obserwujemy zachód, wschód, żebyśmy widzieli obecność miłości tego wszystkiego, co nas otacza wokół, dostrzegali właśnie w pozytywny sposób to, że dzisiaj stałem, kurczę, i jest wszystko okej, i robię to, co kocham. I to jest najważniejsze. Dziękuję. Codzienność. Dziękuję. Codzienność, każda chwila, bo wiadomo, że są medytacje i tego, no ale to wie pan, panie Dariuszu, nie każdy ma na to czas, ludzie są zagonieni dzisiaj, wszyscy gonią za tymi pieniądzami i pędzą, a to nie o to chodzi. Można być szczęśliwy w najprostszych rzeczach i znamy mnóstwo ludzi, poznałem... Mam 40 lat, ale poznałem mnóstwo ludzi przez to, że w turystyce człowiek jest to. Poznałem dziesiątki, może nawet setki tysięcy ludzi. Z każdym rozmawiam, ponieważ to już jest takie zboczenie zawodowe, że tak brzydko powiem. No i od ludzi, którzy, od najmłodszych dzieci niepełnosprawnych, czy z ośrodków tego, po najbogatszych ludzi, którzy są milionerami. No i dobrze. I też cierpią. Też cierpią. Mimo, że mają mnóstwo pieniędzy, wszystko mają, ale cierpią. I przyjeżdżają i chcą sobie siąść na trawie i być na chwilę powiedzieć w samotności i zobaczyć i się spytać, jak ten ptak się nazywa. Bo on go nigdy nie poznał, a już ma 60 lat. I tutaj musimy codziennie patrzeć i widzieć wokół siebie to, co jest, co nas otacza i co jest piękne. Pewno, że czasem tak jest, że jak człowiek popatrzy przez okno, no to jest takie dziadostwo, że nie ma na co patrzeć, nie? No, ale trzeba patrzeć do własnego serca, własnej duszy i w każdym człowieku widzieć człowieka przede wszystkim. Dziękuję panu serdecznie. Bardzo, kłaniam się. Bardzo pan pięknie to wszystko powiedział. Proszę się zająć klientem i z nim porozmawiać jak człowiek z człowiekiem. Bardzo dziękuję. No to zaraz jeszcze kolejny rozmówca. Wszystko, co najważniejsze. I pan Marek, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzwonię z trasy, ale jedziemy z Gdyni. Już kiedyś akurat to, co chcę teraz powiedzieć na antenie, to już o tym rozmawialiśmy przy innej okazji. Aha. Myślę, że wszyscy wiemy, że jest nam potrzebne to dogonienie duszy i ten taki spokój i zatrzymanie. Natomiast recepty, które są podawane, najczęściej są to recepty takie, których nie da się przełożyć na działanie. Mam wrażenie, że mówimy bardzo górnolotnie i ogólnikowo o tym, jak to zrobić. No ciekawe. Natomiast myślę, że autorefleksja to jest to, co właśnie powoduje, że drzwi się otwierają dla tej duszy, która nas wtedy dogania. Aha. A do autorefleksji dochodzi się dość prosto. Po prostu no, w tej chwili zatrzymania albo wyciszenia po prostu powinniśmy sobie zadawać pytania takie, co zrobiłem, a potem, a dlaczego akurat to zrobiłem? Czemu tak, a czemu inaczej, a czy mogłem zrobić coś innego, a jeżeli tak, to co? A może następnym razem zrobię inaczej. I to są takie proste, właściwie pytania, które zadajemy sami sobie i one, i one powodują, że właśnie wtedy my czujemy wytchnienie, bo może odpowiedzią na to pytanie jest, że dobrze zrobiłem, że wszystko jest okej, że fajnie, że godzę się z życiem, albo dostaję szybko receptę na to, że powinienem coś zmienić i dalej moje myśli idą w tą stronę, co, dlaczego i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest taki klucz i to pomaga mi i mojej córce, którą właśnie o tym wspominałem, i żonie. Od tego się zaczyna. A potem to już wchodzi się na coraz wyższe poziomy. Dziękuję panu bardzo. Proszę ucałować swoich bliskich i życzę szerokiej drogi. I proszę ostrożnie prowadzić. To może jeszcze takie, bo a propos muzyki, takie słowa jeszcze tutaj padły. W mailu je znalazłem, pan Bogdan. Pisze tak, pan Bogdan, cieszę się, że nikt ważny nie umarł, bo taka muzyka w naszym radiu niestety to tylko przy smutnych okazjach. Wytchnienie mam jeżdżąc motocyklem, bo trzeba się skupić na prowadzeniu. To ciekawe, bo trzeba się skupić na prowadzeniu i nie można myśleć o innych rzeczach. Mam nadzieję, że moja dusza idzie tak samo uważnie. O, jak pan napisał, ciekawie i pięknie. Dziękuję, panie Bogdanie, pozdrawiam. No i ja państwa zapraszam nadal, 7 trójek oczywiście, i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i ta muzyka, chociaż nikt ważny nie umarł. Thank you. Co to jest wytchnienie? No to jest to, co słyszeliśmy. To, co czasami czujemy. I teraz może porozmawiajmy z panem Jakubem, a właśnie z Kubą, bo my się znamy. Dzień dobry, Kuba, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Po pierwsze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki z Nadkaszubskiego Grilla, nigdzie się nie śpiesząc do żadnego klienta. Dziękujemy, bardzo podziękować za temat dzisiejszej audycji. Też, że on pojawia się właśnie w kontekście życia i śmierci, to też bardzo pocieszające. A no tak, prawda, rzeczywiście. Ja chciałem podzielić się taką historią, która właściwie nie jest żadnym przepisem na wytchnienie, ale jest pewnym, no właśnie, pewną taką anegdotą, która to wytchnienie ze sobą niesie. Otóż kiedyś zdarzyło mi się w pracy pedagogicznej spotkać z taką wyjątkowo piękną osobą. I mówię o pięknej osobie, dlatego że ona była i jest piękna pod każdym możliwym względem. Na imię ma Ania i kończąc swoją drogę w szkole teatralnej zapadła na raka, a była wtedy już w związku, szykowała się do ślubu ze swoim narzeczonym i kiedy ten młody chłopak dowiedział się, że grozi jej bardzo poważna choroba, jego pierwsza reakcja była taka, że postanowili przyspieszyć ślub, żeby jak najszybciej się pobrać, aby zdążyć z tym ślubem niezależnie od tego, jak to dalej będzie. I właściwie przerzucę już tutaj tą narrację na sam koniec, kiedy po zwycięstwie nad tą chorobą, wspólnym zwycięstwie, kiedy wspólnie stworzyli monodram na ten temat. To była niezwykle prosta, prościutka forma, gdzie właściwie przez cały czas dziewczyna stała przed mikrofonem i mówiła do tego mikrofonu, a on obok z komputera puszczał podkłady muzyczne. Natomiast cały ten monodram jej autorstwa opowiadał o tym, jak przechodząc przez różne takie brzegowe doświadczenia strachu przed śmiercią, przed odchodzeniem, przed utratą jakiejś części kobiecości, jak ten młody mąż przeniósł ją właściwie na rękach i jak miłość stała się i lekiem, i właśnie taką przestrzenią wytchnienia w tym, co ich razem spotkało. Ja patrzyłem wtedy w oczy ludziom, którzy siedzieli na widowni i to było nieprawdopodobne katarzis. Coś niezwykłego. Właśnie ta ich wspólna opowieść, która myślę, że wielu ludziom, którym przyszło zobaczyć ten monodram, też gdzieś pomogła przypomnieć sobie, co jest w ogóle w życiu najważniejsze. Przepraszam, że mówię takimi banalnymi, bo to trudno takie rzeczy powiedzieć w jakiś, opowiedzieć w lepszy sposób, ale myślę, że wtedy nas wszystkich dusza dogoniła, kiedy patrzyliśmy na tą opowieść małżonków, którzy razem pokonali śmierć. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Uściskaj swoich bliskich i nawzajem. I wiele wytchnienia. Dziękuję bardzo. I jeszcze ktoś? Pan Karol zaraz. Wszystko, co najważniejsze. Dzień dobry, panie Karolu. Słucham. Kłaniam się, panie Dariuszu, witam wszystkich słuchaczy. No, po tej historii mojego przedmówcy no, ciężko przejść do takiej bardziej prostej historii. Natomiast jeżeli chodzi o to wytchnienie, ona może mieć no, kompletnie różne przeciwstawne oblicza. Można je spytać, można wytchnienie osiągać poprzez bardzo wymagający sport lub poprzez leżenie, tak jak już któryś z pana i któryś ze słuchaczy powiedział, jadąc samochodem z Gdyni, że wystarczy trochę zielonej trawy, żeby na niej się położyć. I tak jak my z żoną lubimy sport i lubimy czynnie wypoczywać, tak dzisiaj właśnie wytchnienie znaleźliśmy na zielonej trawie, siedząc i słuchając pana audycji. Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby mieć tą świadomość tego, że żeby znaleźć tą swoją taką drogę do wytchnienia w najprostszych rzeczach, bo niewiele trzeba przecież do tego, żeby chociaż na chwilę sobie przysiąść, przystanąć lub też nawet na rowerze czy na motorze, jak usłyszałem wcześniej, to wytchnienie złapać. W naszym przypadku, które dzisiaj jest to przyjemny dzień ze śpiewającymi ptakami na zielonej trawie, którą sobie z żoną wymarzyliśmy. I no dzisiaj to jest takie oblicze. Świetnie. A że zaczął pan redaktor swoją audycję od oboju Gabriela. Tak, tak, tak, no Morricone. Tym tak. bardziej, tym bardziej jeszcze ta niedziela jest jeszcze piękniejsza niż, niż normalnie. Dziękuję bardzo, jak miło. Proszę uściskać żonę, ucałować ją i miejcie państwo piękny dzień nadal. Pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy Trójki. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. To jeszcze może dodam, bo ja mam takie, ja piszę na takich karteczkach na makulaturze. I mam tutaj notatki do rozmowy z Jackiem Dukajem niedawno w Klubie Trójki. On napisał taką książkę po piśmie, ona składa się z esejów. Ja akurat mam tutaj taki fragment z tytułem jednego z nich. Szczęśliwi uprawiacze nudy. To ciekawe, prawda? Pan mówił o tej zielonej trawce i ukochanej swojej żonie. I pomyślałem, że to bardzo o państwu, tak dobrze powiedziałem, o państwu też jest. Szczęśliwi uprawiacze nudy. W tym też jest wytchnienie. No to posłuchajmy sobie jeszcze trochę muzyki, która nie towarzyszy śmierci wielkich ludzi dzisiaj, a potem jeszcze porozmawiamy. Porozmawiajmy. Jest z nami Marcin Fabiański. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Myśmy na ty kiedyś, to możemy być dalej. Marcin Fabiański, twórca Penińskiej Szkoły Żywej Filozofii. Ależ to brzmi, jak zazdroszczę. Pod Rzymem jesteś teraz. Halo? Tak, tak, tak. Pod Rzymem. A, pod Rzymem. Właśnie, Marcin Fabiański, filozof. Dzisiaj rozmawiamy o wytchnieniu. I to się okazuje jakiś niezwykle ważny temat dla nas wszystkich, dla naszych słuchaczy. I tutaj pojawia się kilka, no nie wiem, nie będę ci pytał o definicję, bo nie wiem, czy to ma sens, żeby definiować, raczej żeby opowiedzieć o czymś, jakimś żywym przekazie. Ale myślę, że to jest tak, że to jest na kilku planach, prawda? Że to nie tylko dotyczy fizyczności takiego wytchnienia, w sensie, że wkładamy nogi do jakiegoś górskiego strumienia, czy siedzimy w cieniu, ale też tutaj się dusza pojawia jako bohater tej opowieści, prawda? Tak, wydaje mi się, że wytchnienie jest jednym z takich zasadniczych pragnień różnych antycznych szkół filozofii, zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie. I w takim głębokim filozoficznym znaczeniu wytchnienie oznacza wytchnienie od własnego ego. I wtedy, kiedy udaje nam się osiągnąć ten stan, który jest nazywany czasem przebudzeniem, czasem rozkwitnięciem, wtedy nie pojawia się żadna pustka, tylko pojawia się pewien rodzaj nowej, świeżej, nowego, świeżego współistnienia z resztą natury. I jest to stan fundamentalny i nie boję się powiedzieć taki stan, do którego dąży większość antycznych szkół filozofii. Fundamentalny. Fundamentalny, tak, bo to jest stan wyjściowy, bo to jest stan pewnej prawdy, pewnego zrozumienia, że jesteśmy połączeni ze sobą pewną siecią wzajemnych powiązań, że jesteśmy wspólni, że żyjemy nie jako osobne monady, osobne istoty w workach ze skóry, tylko jesteśmy fragmentami jednego wielkiego tchnienia życia. To wytchnienie, no właśnie, może, tchnienie, tak. Samo to słowo ma coś wspólnego ze słowem tchnienie, czyli jedno wspólne kosmiczne tchnienie. Taki jest program wielu szkół filozofii. Aha, ciekawe. Ale wiesz co, bo pojawiły się takie też sygnały, może takie obawy. Ja też pamiętam spotkanie, opowiadałem to dzisiaj na antenie, opowiadałem o spotkaniu, poznałem kiedyś takiego pastora, który był kapelanem Knicksów nowojorskich, tych koszykarzy, i szefowie drużyny nie chcieli się zgodzić, żeby on był tym kapelanem, bo się obawiali, że on rozbroi te drużyny, oni nie będą dobrze grali, no bo się rozkleją jakby. Znaczy, że to wytchnienie, że to, albo to, o czym ty opowiadasz teraz, kojarzy się być może często, może się kojarzyć z jakąś słabością, z czymś, no, z czymś takim. Tak jest, czy nie? Daje siłę, daje moc? Takie wytchnienie, o którym teraz mówię, to wytchnienie filozoficzne jest źródłem siły, dlatego że dzięki niemu łączymy się z pewną fundamentalną witalnością całego wszechświata. I im bardziej jesteśmy z nią połączeni, tym więcej siły do kreatywnego, racjonalnego, mądrego działania mamy w sobie. Ale to prawda, że różne kulturowe uwarunkowania sprawiają, że no, trudno nam jest się przyznać do tego, że chcemy wytchnienia, albo potrzebujemy tego wytchnienia, albo nawet i stawiają wytchnienie w złym świetle, tak? Jeśli czegoś nie robimy, to jakby nie potwierdzamy swojej wartości. Współczesna kultura zwłaszcza chce od nas ciągłej aktywności, ciągłego bycia w stanie takiego podbijania rzeczywistości. A to wytchnienie filozoficzne, o którym mówię, jest tym, co Martin Heidegger nazywał takim byciem w świadomości, że rzeczy są, czyli byciem z wszechświatem, w pełnej fascynacji, a nie byciem świadomości, po co rzeczy są, czyli nie manipulowaniem rzeczywistości, ale byciem podłączonym do wspólnego, kipiącego witalnością procesu życia. Na pewno to daje siłę, a nie pewien rodzaj takiego braku energii. Tak. A czy drogą do tego może być również refleksja? Bo to też się pojawił taki wątek. Refleksja, czy to są jakieś prace medytacyjne, nie wiem, z oddechem, różne techniki, no, które są raczej kojarzone ze wschodem niż z zachodem i z antykiem, a ty mówisz o tradycji filozoficznej, a sam jesteś filozofem. Tak, jest takie nieporozumienie, że filozofia, którą kojarzymy z zachodem, i medytacja, którą kojarzymy ze wschodem, to są dwie różne czynności, że filozofia polega na myśleniu, a medytacja polega właśnie na niemyśleniu, i że właściwie te dwie nigdy się ze sobą nie spotykają. Ale jeśli zbadać trochę to, co głoszą naprawdę szkoły filozoficzne wschodu i zachodu, to okaże się, że medytacja jest filozofią, a filozofia jest medytacją. I w obu tych wypadkach uprawiania obydwu tych sztuk tak naprawdę zbliżamy się właśnie do tego samego procesu poznawczego. Oczywiście refleksja jest częścią wytchnienia, choćby jest potrzebna po to, żeby pozwolić nam zatrzymać się w tej karuzeli ciągłej aktywności. Ponieważ no, te treści, te wartości, które zasysamy z kultury wokół nas, no, nie mają w sobie takiego przekazu, że powinniśmy odetchnąć, wytchnąć, zatrzymać się. Do tego, żeby to zrobić, potrzebny jest jakiś rodzaj niezależności, odwagi, powiedzenia sobie, że wyskakuje z tego kołowrotka chomika. I refleksja właśnie przez to jest konieczna do tego, żeby w ogóle podjąć program wytchnienia. Natomiast samo wytchnienie tak często odbywa się bez albo z małą ilością słów, ponieważ wtedy mamy jakiś głębszy, pozawerbalny kontakt z rzeczywistością. Bardzo dziękuję. Naszym znakomitym gościem był Marcin Fabiański, filozof, twórca Penińskiej Szkoły Żywej Filozofii. No naprawdę, to wspaniałe pod Rzymem. Dziękuję serdecznie. Ja dziękuję bardzo. Dobrej niedzieli. Dobrej niedzieli, pozdrawiam. No to posłuchajmy jeszcze chwilę muzyki. W tej muzyce na pewno jest wytchnienie. No może jeszcze uda nam się porozmawiać, zobaczymy.